الذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ألف لام ميم را اس کی مراد اللہ ہی جانتے ہیں. تلک آیات الکتاب یہ آیتیں بڑی عظمت والی کتاب کی ہیں. تلک آیات الکتاب یہ آیتیں آیات الکتاب بڑی عظمت والی کتاب کی ہیں, بڑی شان والی کتاب کی آیتیں ہیں. والذی انزل الیک من ربک اور وہ جو کچھ اتارا جاتا ہے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے الحق وہ بالکل حق ہے. ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد اللہ کی وہ ذات ہے جس نے اونچا کھڑا کر دیا آسمانوں کو بغیر عمد بغیر ستونوں کے ترونہا جن کو تم دیکھتے رہتے ہو. ثم استوى على العرش پھر وہ قائم ہوا عرش پر. وسخر الشمس والقمر اور اس نے کام میں لگایا چاند اور سورج کو. کل یجری لاجل مسمى ہر ایک چلتے ہیں لاجل مسمى وقت مقرر پر. یدبر الامر وہی تدبیر کرتا ہے ہر کام کی. یفصل الآیات وہ صاف صاف بیان کرتے ہیں دلائل کو. لعلکم بلقاء ربکم توقنون تاکہ تم اپنے رب کے ملاقات کے ساتھ یقین کر لو. وہو الذی مد الارض وہی ذات ہے جس نے پھیلایا زمین کو. وجعل فیہا رواسی ونہارا اور پیدا کیا اس نے زمین میں پہاڑوں کو اور نہروں کو. ومن کل ثمرات اور ہر قسم کے میوے اور ہر قسم کے میووں سے. جعل فیہا زوجین اثنین پیدا کیے ان میں سے زوجین اثنین دو دو قسم کے. یغشی اللیل النہار وہ چھپاتا ہے رات سے دن کو. ان نبی ذالک لآیات بے شک ان باتوں میں لآیات البتہ بڑے دلائل ہیں بڑی نشانی ہیں. لقوم یتفکرون سوچنے والی قوم کے لیے فکر کرنے والی قوم کے لیے. وفی الارض قطع اور زمین میں ٹکڑے ہیں. متجاورات قریب قریب. وجنات من اعناب اور باغات ہیں انگوروں کے. وزرع اور کھیتیاں ہیں. ونخیل اور کھجوروں کے درخت ہیں. صنوان وغیر صنوان دو تنوں والے اور دو تنوں کے بغیر. یسقی بماء واحد یہ سب پلائے جاتے ہیں ایک ہی پانی سے. یہ سب سیراب کیے جاتے ہیں ایک ہی پانی سے. ونفضل بعضها على بعض في الأكل اور ہم فضیلت دیتے ہیں فوقیت دیتے ہیں ان میں سے بعض کو بعض دوسروں پر پھر اکل کھانے میں. ان نفی ذلک الآیات بے شک ان باتوں میں البتہ بڑے دلائل ہیں. لکھو میں ہی عقلون عقل والی قوم کے لیے سمجھ والی قوم کے لیے. سارے حضرات محبت سے دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. محترم حضرات یہ آپ کے سامنے سورہ رحد کی ابتدائی آیتیں پڑھی ہیں. یہ سورہ رحد سورہ یوسف کے بعد ہے یہ سورت. ان دونوں سورتوں کا آپس میں ربط یہ ہے جوڑ یہ ہے کہ سورہ یوسف میں اللہ پاک نے بتلایا تھا کہ اللہ کے بغیر کوئی عالم الغیب نہیں, غیب کی باتیں اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا, خدا کے نبی بھی وہی سے جانتے ہیں, اور اگر وہی نہ آئے تو نبیوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا. جیسے سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات کو دیکھ لیں, ان کے باپ سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, دونوں وقت کے پیغمبر, بیٹے باپ سے بہانہ بنا کر کے اور باپ کو برغلا کر کے چھوٹے بھائی کو لے گئے, اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیں صبح, یہ جنگل میں کھیلے گا اور جنگل کے میوہ جات کھائے گا, اس سے صحت بنے گی. گھر میں تو بیٹھے بیٹھے جو ہے آدمی کی صحت بگڑ جاتی ہے, کیونکہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام 12 بھائی تھے اور یہ دونوں بھائی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بھائی بنیامین یہ دونوں ایک ماں سے تھے, اور یہ چھوٹے تھے 10 بھائی جو تھے وہ دوسری ماں میں سے تھے, سوتیلے تھے اور وہ جوان تھے بڑے تھے. خدا کی شان کے سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بچپن ہی میں اللہ نے کمالات دیے تھے, چونکہ نبی بننے والے تھے اور حسن صورت اللہ نے ظاہری بھی بڑا حسن و جمال عطا فرمایا تھا, اور سیرت میں بھی کمال تھے کیونکہ نبی بننے والے تھے, نبیوں کے جو اخلاق ہوتے ہیں سب سے اعلیٰ ہوتے ہیں. تو سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ظاہری حسن و جمال میں بھی بے مثال تھے اور اپنی سیرت میں بھی بے مثال اور کامل تھے. سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بڑی محبت کرتے تھے, دوسرے بیٹوں کی طرف اتنا رخ نہیں تھا. تو 10 بھائیوں نے مشورہ یہ کیا کہ دیکھو ہمارے ابا جو ہیں ان سے بڑی محبت کرتے ہیں, حالانکہ ہم جوان ہیں کمانے والے ہیں, مشکل وقت میں ہم کام آ سکتے ہیں, باپ کے قوت بازو بن سکتے ہیں, یہ چھوٹے بچے بنے جو ہیں یہ کیا کام آ سکتے ہیں. کہنے لگے ان ابانا لفی ضلال مبین, ہمارا باپ جو ہے خود ہی غلطی میں ہے. معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا باپ کا رویہ غلط ہے. یہ حسد اتنی بری چیز ہے جب دل میں پیدا ہو جائے یہ بیٹے کو باپ کا مخالف بنا دیتے, بیٹا سمجھتا ہے کہ میرا باپ جو ہے یہ اس کی سمجھ صحیح نہیں, اس کا رویہ ٹھیک نہیں, یہ واضح طور پہ غلطی کر رہا ہے. حالانکہ ان کو پتہ تھا کہ ہمارے باپ سیدنا یعقوب علیہ السلام خدا کے پیغمبر, پیغمبر غلطی کھاتا ہے کمال, لیکن حسد بری چیز. تو اصل یہ ہے کہ انہوں نے مشورہ کیا کہ باپ کی توجہ اپنی طرف مبذول کرنے کے لیے کہ باپ ہماری طرف توجہ کرے, اس کے لیے ضروری ہے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی طرح باپ کو برغلا کر کے لے جائیں, اس کو قتل کر دیں یا کسی دور کے ملک میں چھوڑ آئیں. تو جب یہ نہیں رہے گا تو پھر باپ کی توجہ ساری توجہ ہماری طرف ہوگی, تو پھر ہم ایسے رہیں گے ویسے رہیں گے. تو یہ تو گناہ کرنا ہی پڑے گا. اس کے بعد پھر توبہ کر لینا اور پھر نیک بن جانا کیا ہے؟ نیک بننے میں کیا دیر لگتی ہے؟ شیطان جب پٹی پڑھائے تو یہ حال ہے. خدا کی شان کے پھر یہ باپ سے کہنے لگے اے ہمارے ابا جان، کیا وجہ ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہمارے اوپر اعتماد نہیں کرتے؟ حالانکہ یہ ہمارا بھائی ہے، چھوٹا بھائی ہے، ہم اس کے بڑے ہمدرد خیرخواہ. تو کیا وجہ ہے کہ آپ ہمارے اوپر اس کے بارے میں اعتماد نہیں کرتے؟ ہم کو بیگانے تو نہیں ہیں، اس کے بھائی ہیں، اپنے ہیں. جتنا ہمیں درد ہے اس طرح کس کو ہو سکتا ہے؟ تو ایسا کریں، گھر میں رہتا ہے، آپ کے پاس رہتا ہے، جس کو ہمارے ساتھ بھیج دیں. وہ چونکہ جنگل میں جاتے تھے، بکریاں چرایا کرتے تھے، اور وہاں جا کر کے پھر یہ ہے کہ وہ تیر اندازی بھی سیکھتے تھے. اس زمانے میں جہاد کا اسلحہ جو تھا وہ تلوار اور تیر اندازی تھا، تیر نشانے پہ پھینکنا چلانا. یہ ہمارے ساتھ جائے گا، جنگل میں اچھلے گا، کودے گا، کھیلے گا، پھر قسم قسم کے جنگلی پھل کھائے گا، جس سے صحت اچھی بنتی ہے. اس کو صبح ہمارے ساتھ بھیج دیں. اب یہ مشورہ کر کے باپ کے پاس آئے، اور باپ جو ہیں وقت کے نبی ہیں، لیکن دل کی باتیں تو اللہ ہی جانتے ہیں. اللہ کے بغیر دلوں کی چھپی باتیں بولے کون جان سکتا ہے؟ یہ دلوں کے بھید اللہ ہی جانتے ہیں. تو حضرت سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے، ایک تو یوسف کو اپنے سے جدا کرنا، تمہارے ساتھ بھیجنے ہی سے مجھے غم شروع ہو جاتا ہے. اس کو تمہارے ساتھ بھیجنا جو ہے یہی میرے لیے غم کی بات ہے، اور دوسرا مجھے یہ ڈر ہے کہ تم وہاں جاؤ، اپنے کھیل کود میں مصروف ہو جاؤ، تو پیچھے کہیں بھیڑیا آئے تو بھیڑیا اس کو کھا جائے، یہ بھی ڈر خطرہ ہے. اب اس سے آپ انصاف سے سوچیں کہ ایک تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی غیب دان نہیں ہوتے، اور دوسرا یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حاجت روا بھی اللہ کی ذات، مشکلیں کھولنے والے اللہ ہی ہیں، اللہ کے بغیر کو مشکل نہیں کھول سکتا. آپ فریاد کر سکتے ہیں، دعائیں مانگ سکتے ہیں، نبیوں کی دعا بہت قیمتی ہے، لیکن اللہ کے بغیر کوئی حاجت روا مشکل کشا، اللہ کے بغیر کو بچانے والا بھی نہیں. اب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ بھائی یہ ہے کہ ایک تو اس کو تمہارے ساتھ بھیجنے ہی سے مجھے میرے لیے غم کی بات، اسی سے مجھے غم لگ جاتا ہے، اور دوسرا مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم اپنے کام میں مصروف ہو جاؤ تو بھیجا نہ کھا جائے. کہنے لگے توبہ، دس آدمی ہم جوان ہیں، پورا جتھا ہے، جماعت ہے، ہماری موجودگی میں ہمارے چھوٹے بھائی کو بھیڑیا کھا جائے تو پھر تو ہم بڑے ہی نقصان والے، ہم پھر کیا کریں گے، ہمارا کیا فائدہ. نتیجہ یہ ہوا کہ سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹوں پر اعتماد کر کے بھیج دیا. خیر جب روانہ کیا تو بڑے بھائیوں نے راستے ہی میں ان کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا، تانے دینے شروع کر دیے کہ باپ کی بڑی نظریں، بڑی توجہ جو ہے تیرے ساتھ ہے، ہمیں باپ اتنی اچھی نظر سے نہیں دیکھتا، یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا. یہ حسد بڑی بری بات ہے، یوں سمجھ بیٹھے کہ شاید باپ ہمارا بے انصاف ہے، حالانکہ نبی انصاف کے لیے آتے ہیں، بلا نبی بے انصاف ہوتے ہیں، لیکن جب ذہن بگڑ جائے تو پھر یہ حال ہے. خیر راستے میں مار پٹائی شروع کر دی، تانے دینے شروع کر دیے. تو پھر چونکہ دس بھائیوں نے مشورے میں یہ طے کیا تھا، بڑے بھائی نے کہا تھا لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل نہ کرو، والقوا فی غیابۃ الجب، کسی گہرے کنویں میں اور اندھیرے والے کنویں میں، گمنام کنویں میں ان کو ڈال دو، ہو سکتا ہے کوئی تجارتی قافلہ آئے وہ نکال کر کے لے جائے گا کسی دوسرے ملک میں، تو تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا، قتل نہ کریں. خیر پھر یہی بات طے ہوگی کہ ٹھیک ہے اس کو کنویں میں ڈالتے ہیں. وہاں لے گئے, قمیض اتار کر کے کنویں میں لٹکایا, وہ منڈیر کے ساتھ چمٹ گئے. بڑی فریاد کی لیکن دلوں میں کوئی رحم نہ آیا, بھائی تھے. آخر پھر رسے کے ساتھ باندھ کر کے کنویں میں لٹکایا. علماء نے لکھا ہے کہ جب نصف کنویں میں گئے تو اوپر سے چھوڑ دیا تاکہ گر کے مر جائے. خدا کی شان کے پانی پہ پہنچے, اللہ نے حفاظت فرمائی. اس کنویں کے کنارے میں نیچے پتھر تھا, اس پتھر پہ بیٹھ گئے. اوپر سپاہیوں نے بلانا شروع کر دیا کہ مر گیا ہے کہ زندہ ہے. انہوں نے جواب دیا, اس بنیاد پہ ہو سکتا ہے مت دلوں میں رحم آ جائے تو مجھے نکال لیں, لیکن جب دل بگڑ جائیں تو پھر رحم کیسے آئے. یا پتھر دل ہو جائے, اللہ ہی بچائے. خیر نتیجہ یہ ہوا کہ اس پتھر پہ بیٹھے رہے, اللہ نے حفاظت فرمائی. وہ بڑا بھائی روزانہ آتا, دیکھتا تھا کہ کہیں مر تو نہیں گیا, کیا نہیں ہوا. خدا کی شان اللہ پاک فرماتے ہیں, وجاءت سیارۃ, ایک قافلہ آ گیا, تجارتی قافلہ. تیسرے دن قافلہ آیا, مدین سے قافلہ آیا جو مصر گری جا رہا تھا, تجارتی قافلہ تھا. انہوں نے وہاں پڑاؤ کیا, ٹھہرے, اپنا پانی لانے والے آدمی کو بھیجا, پہ جاؤ کنویں سے پانی لے آؤ. اس نے اپنا ڈول جب لٹکایا تو سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اس میں بیٹھ کر کے نکل آئے, کیونکہ بہت حسین و جمیل تھے. جب نکلے تو وہ بڑا حیران ہوا, ہاذا غلام یا بشرا ہاذا غلام, ہائے بشارت, یہ بچہ تو بہت خوبصورت ہے, بڑا قیمتی فروخت ہوگا. خیر چھپانے کی کوشش کی, بھائی بھی گھومتے رہتے تھے, پتہ کرتے رہتے. جب بھائی آئے دیکھا تو کنویں میں نہیں, تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے ادھر ادھر یہ قافلہ بھی یہاں ٹھہرا ہوا, ہو سکتا ہے قافلے کو نکال نہ دیا. پتہ کیا تو معلوم ہوا کہاں قافلے والوں کے پاس ہے. بھائیوں نے کہا کہ ہمارا غلام ہے, یہ بھاگ آتا ہے, ایسے بھاگنے کی عادت ہے, اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو فروخت کر دیں گے, بیچ دیں گے, خرید لیں. انہوں نے کہا بہت اچھا. آخر پھر یہ ہوا کہ پھر بھائیوں نے معمولی قیمت پر, وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دِرَاهِمًا مَعْدُودًا, قرآن کہتا ہے کہ گنتی کے ناقص درموں پر فروخت کیا اللہ کے پیغمبر سیدنا یوسف اسلام کو. دراہم چار آنے کو ہوتا ہے چونے کا, گنتی کے ناقص دراہم پر بھائیوں نے فروخت کر دیا قافلے والوں کے آگے. اب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ سننے والا کہے گا کتنا سستا کیوں فروخت کیا. علماء کہتے ہیں کہ 18 درموں پر فروخت کیا. 9 بھائیوں نے پیسے تقسیم کیے, 8 آنے, ایک ایک بھائی کو آئے. اب بظاہر سننے والوں کو یہ حیرانگی ہوتی ہے, اب اتنا سستا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَقَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. وہ بھائی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے بیزار تھے, وہ چاہتے تھے کسی اور ملک میں چلا جائے, باپ کی آنکھوں سے اوجھل ہو جائے, نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. خدا کی شان کے وہاں پھر قافلے والے لے گئے خرید کر کے مصر میں جا کے پھر بولی لگی, یوسف علیہ السلام کو پھر فروخت کیا گیا. خدا کی شان دیکھی, خدا کے پیغمبر اللہ. تاجروں نے قیمتیں لگائیں, آخر خدا کی شان کے عزیز مصر جو بادشاہ کا وزیر اعظم تھا, وزیر خزانہ تھا, مصر کی حکومت کا مختار مصر, اس نے خریدا. علماء نے لکھا ہے کہ پھر آخری بولی اس کی تھی, اس نے کہا جی کہ اس کے وزن کے برابر میں ہونا نہیں تیار جتنا اس بچے کا وزن. اب اتنا سونا کون دے, امیر کبیر ہی آدمی خرید سکتے. آخر اس نے خریدا اور خرید کر کے گھر لے آیا, بیوی سے کہنے لگا کہ اس کے رہنے کی جگہ اچھی بنانا, اچھا سلوک کرنا, غلام جیسا سلوک نہ کرنا اس بچے سے, یہ بڑا ہونہار ہوشیار بہت نیک سیرت اور صورت نظر آتا ہے, ہو سکتا ہے بڑا ہو کر کے ادھار بھرے کام میں ہماری مدد کریں، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو بیٹا ہی بنا لیں گے۔ علماء فرماتے ہیں عزیز مصر کا بیٹا کوئی اولاد نہیں تھی، خدا کی شان دیکھیے۔ لیکن یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا مسئلہ نہایت خوبصورت تھے، حسین و جمیل تھے۔ معراج کی رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی تیسرے آسمان پر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و جمال کی بڑی تعریف فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ آدھا حسن اللہ نے ان کو دیا، آدھی خوبصورتی۔ اب جس کے گھر میں رہتے تھے اس کی بیوی فدائی ہو گئی، بلا بدت الدی وفی بیتہا، کہ جس کے گھر میں رہتے تھے وہی بیوی فدائی ہو گئی، عاشق ہو گئی۔ اس نے غلط منصوبہ بنایا، پھنسانے کی کوشش کی، دروازے سارے بند کیے، کہنے لگی ہے طلاق، ادھر آ میں تجھے کہتی ہوں۔ انہوں نے فرمایا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، یہ تیرا خاوند جو ہے یہ تو میرا مالک ہے، اور اس نے میرے رہنے کی جگہ کتنی اچھی بنائی، کتنی عزت کے ساتھ مجھے اس نے رکھا ہوا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ویسے بھی یہ غلط گندی چیز ہے، اور پھر ایسے محسن گھر میں۔ عورت نے جب بدلانا شروع کیا تو حضرت نے بھاگنے شروع کر دیا، وہ جان چھڑانے کے لیے بھاگے، یہ پیچھے سے پکڑنے کے لیے بھاگے، یہاں تک کہ پیچھے سے کمیز ٹوٹ گئی۔ خدا کی شان جب دروازے کے پاس پہنچے دروازہ کھل گیا، یا تو انہوں نے خود کھولا یا قدرت سے اللہ کے کھل گیا۔ دروازہ کھلا، باہر جب نکلے، اس عورت کا خاوند جو عزیز مصر تھا وہ بھی دروازے کے باہر کھڑا تھا۔ جب اس کو دیکھا تو عورتوں کا مزاج ہوتا ہے نا باتیں بنانا، اس نے اپنے خاوند کو دیکھ فوراً بات بنانی شروع کر دی، اس شخص کے ساتھ کیا سلوک ہو جو تیرے حرم کے بارے میں، تیرے گھر والی کے بارے میں ایسا ارادہ رکھتا ہو، یا تو یہ اسے جیل خانے میں بھیج دیا جائے، یا اسے سخت سزا دی جائے، یا اس نے اپنے خاوند سے کہا۔ سیدنا یوسف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی نے مجھے ورغلایا ہے، میں نے نہیں، اسی نے مجھے ورغلایا۔ خیر جب یہ بات ہوئی، اب خدا کی شان کے اب ان کی طہارت، نزاہت، پاک دامنی، اللہ نے ایک معصوم بچے سے ان کی پاک دامنی بیان کروائی، بشاہدہ شاہد من اہلہا، اس عورت کے خاندان میں سے ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی، اس عورت کے خاندان میں سے تھا۔ بات کہتے ہیں عقل مند آدمی تھا، اکثر یہ کہتے ہیں کہ معصوم بچہ، شیر خوار بچہ تھا۔ اس معصوم بچے نے گواہی یہ دی، دیکھو اس کی قمیض آگے سے ٹوٹی ہے پیچھے سے، اگر آگے سے ٹوٹی ہوئی ہے تو پھر یہ عورت سچی ہے اور یہ جھوٹا ہے، اور اگر پیچھے سے ٹوٹی ہوئی ہے تو پھر یہ سچا عورت جھوٹی۔ معلوم ہوتا ہے یہ بھاگ رہا تھا اور پکڑ رہی تھی، جب قمیض کو دیکھا گیا تو پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ جب یہ اس نے گواہی دی، عزیز مصر نے کہا ان نقیدکن نازیم، عورتوں کے مکر باتیں یہ بہت پڑے ہوتے ہیں، ان کے مکر بہت پڑے ہیں، یہ باتیں بنانی خوب جانتی ہیں، ان نقیدکن نازیم۔ خیر عزیز مصر نے حضرت یوسف صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اس کو رہنے دیجئے، جو ہوا ہوا رہنے دیجئے، کیونکہ یہ چرچا اچھا نہیں۔ عورت سے کہا کہ تو معافی مانگ، اس لیے کہ تیرے ہی قصور ہے۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک دامنی تو واضح ہو گئی، یہ پاک دامن ہے، لیکن چونکہ شہر میں چرچا ہونا شروع ہو گیا، اس لیے پھر عزیز مصر اس کے لواحقین نے یہ بات سمجھی، انہیں کچھ وقت کے لیے جیل خانے میں بھیج دیا جائے۔ جب جیل خانے میں جائیں گے تو پھر لوگ بھی یوں سمجھیں گے کہ یہی قصوروار تھا، اگر قصوروار نہ ہوتا جیل خانے میں کیسے آتا، یہ بدنامی دور ہو جائے، لیکن اللہ کی حکمت۔ خیر وہاں جیل خانے میں گئے، وہاں واقعات پیش آئے، اللہ نے رہائی کے انتظام کیا. جیل خانے میں یہ ہوا کہ ان کے ساتھ دو اور قیدی بھی جیل میں پہنچے, جیسا قرآن پاک میں ہے. علماء نے لکھا وہ دونوں وقت کے بادشاہ کے ملازم تھے. ایک ان میں سے باورچی تھا جو بادشاہ کو کھانا پکا کے دیتا تھا, دوسرا ساقی تھا جو اسے شراب پلاتا تھا, اور دونوں پہ یہ الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو کھانے پینے میں زہر ملا کے دی ہے. اس کیس میں دونوں پکڑے ہوئے جیل میں بھیجے گئے. اب مقدمہ زیر تفتیش تھا. جب دونوں جیل میں قیدی بن گئے, خدا کی شان کے دونوں کو خواب آئی, دونوں قیدیوں کو خواب آئی جیل خانے میں. بعض کہتے ہیں کہ خواب تو نہیں آئی تھی, انہوں نے اپنی طرف سے بنائی تھی یوسف علیہ السلام کا امتحان دینے کے لیے. خیر واقعہ میں آئی تھی یا بنائی تھی, لیکن حضرت نے جو تعبیر دی تھی فیصلہ اسی طرح ہوا. اللہ کے ہاں فیصلہ بھی وہی تھا. ایک نے کہا جی کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں, یعنی انگوروں کا شیرہ جو ہے وہ نکال رہا ہوں, انگوروں سے اس سے شراب بنا رہا ہوں. میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ میں شراب کو نچوڑ رہا ہوں, یعنی انگوروں کو نچوڑ رہا ہوں. دوسرے نے کہا کہ میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سر پہ روٹیاں ہیں, روٹیوں کا ٹوکرا ہے جسے چھکیر کہتے ہیں, روٹیوں کی چھکیر ٹوکرا ہے, اور پرندے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں. یہ خواب میں نے دیکھی. آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتلائیں, آپ بڑے محسن, بڑے نیک آدمی, بڑے احسان کرنے والے نظر آتے ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق بہت بلند ہوتے ہیں. یہ حضرات جہاں بھی بیٹھ جائیں وہاں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں, مخلوق کے حامی ہوتے ہیں, مخلوق کے خیر خواہ ہوتے ہیں, ان سے بڑھ کر خیر خواہ کون ہو سکتا ہے. تو حضرت کے اخلاق اتنے بلند تھے. علماء نے لکھا ہے کہ جیل کے قیدیوں کے ساتھ حضرت کی بڑی ہمدردی تھی, یہاں تک کہ حضرت کی ہمدردی, خیر خواہی, حسن سلوک دیکھ کر کے جیل کے افسر حضرت کے عاشق ہو گئے. جیل کا افسر کہنے لگا کہ حضرت اگر میرے بس میں ہوتا تو میں آپ کو آزاد کر دیتا, لیکن یہ وقت کے وزیر اعظم, وزیر خزانہ کا کیس ہے. البتہ یہ ہے کہ جیل میں آپ کو تکلیف کوئی نہیں ہوگی, ہر طرح آپ کو آرام پہنچائیں گے. کئی لوگ ان کے ہاتھ میں مسلمان ہو گئے, کیونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق بڑے عالی, بڑی ہمدردی. جب کسی قیدی کو دیکھتے بیمار ہیں, بیمار پرسی کرتے ہیں, اس کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں, اور کسی قیدی کو دیکھا پریشان بیٹھا ہوا ہے تو پھر اس سے پوچھتے بھائی کیوں پریشان ہو, دل جو ہی کرتے ہیں بھائی اللہ مدد کریں گے, خیر ہوگی, اللہ خیر کریں گے, اللہ رحم کریں گے, یعنی اس کی پریشانی دور کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بلند اخلاق ہوتے ہیں. اخلاق عالیہ کی وجہ کر کے امت کو ہدایت ملتی ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ پاک نے اتنی اونچی اخلاق, اتنی اعلیٰ سیرت عطا فرمائی جس کی مثال ملنا کو آسان نہیں ہے. اور پھر اولیاء کرام کو بھی ایسے ہی اخلاق, ایسی عادات ملتی ہیں بطور وراثت کے, جو علماء ربانیین, اولیاء کاملین جو نبیوں کے صحیح وارث ہوتے ہیں, ان کے بھی اخلاق کتنے عالی بلند ہوتے ہیں. وہ کسی کا دکھ برداشت نہیں کر سکتے, کسی کا دکھ ہو تو اپنا ذاتی سمجھتے ہیں, امت کے بڑے ہمدرد خرخواہ ہوتے ہیں. ہمارے سلسلے کے بزرگوں میں سے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ, وہ بھی جیل خانے میں گئے تھے. جہانگیر کا دور تھا, ان پہ بڑے ابتلاء آیا, آزمائش آئی, بہت بڑے امتحان میں مبتلا ہوئے. جب اللہ پاک کسی کے مراتب درجات بلند کرتے ہیں پھر بڑے مشکل امتحانوں سے گزارا کرتے ہیں, یہ اللہ کی شان. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرتیں پڑھ کے دیکھ لو, ان کے مراتب بہت بلند ہیں. اس لیے بڑے بڑے سخت امتحانوں سے نبیوں کو گزارا گیا, تو جو نبیوں کے صحیح وارث ہوتے ہیں پھر ان پر بھی آزمائشیں امتحانات تو آئی کرتے ہیں بھائی، بڑے بڑے آزمائشوں سے امتحانوں سے گزرنا پڑتا ہے، اللہ کے ہاں پھر بلند مراتب ملتے ہیں۔ تو حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے زمانے میں نرالی شان کے عالمی تھے، علماء اور اولیاء اللہ میں نرالی شان رکھتے تھے، اور وہ دور نہایت فتنہ فساد کا تھا۔ اکبر نے ایک نیا دین نیا مذہب بنایا تھا، انہیں مولویوں نے اکبر کو گمراہ کیا۔ جو حب جا والے دنیا پرست مولوی پیر ہوتے ہیں یہی گمراہ کرتے ہیں، اس نے نیا مذہب بنایا۔ اور اس دور میں ہندوستان میں اسلام کا نام لینا بڑا مشکل، اسلامی احکامات میں سے کسی حکم کو زندہ کرنا آسان نہیں تھا، بہت مشکل تھی۔ سجدہ تعظیمی جو شریعت میں حرام ہے، یہ شیع آداب میں اس کو داخل کیا گیا تھا کہ بادشاہ وقت کو جو بھی ملنے کے لیے آئے گا، وقت کا ہے پیر ہے کہ مولوی ہے، امیر ہے کہ غریب ہے، بادشاہ کے سامنے سجدہ کرنا پڑے گا۔ بڑے بڑے لوگ دکھتے تھے۔ تو حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ ان کا مزاج عجیب شان کے تھے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، کسی بے دینی کو دیکھ کر کے اور خلاف شرع کام کو دیکھ کر کے وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ فرماتے تھے کہ میری رگ فاروقی جو ہے نا، یہ پھڑک اٹھتی ہے، رگ فاروقی برداشت نہیں کر سکتی۔ کل ہی میں ایک مکتوب ان کا پڑھ رہا تھا، ایک مولوی نے مجھے خط لکھا کہ حضرت فلاں شیخ کبیر یمنی جو ہیں، بزرگوں میں سے ہوئے ہیں، وہ حق تعالیٰ جل شانہ کو عالم الغیب نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ عالم الغیب نہیں، اس کی تعبیریں توجیہیں کرتے ہیں۔ تو حضرت جواب فرمایا، مخدومہ ایسی باتیں میں سننے کی طاقت نہیں رکھتا، خواہ شیخ کبیر یمنی ہو یا کہ شامی ہو یا کہ کوئی بھی ہو، ایسی باتیں خلاف شرع میں سننے کی تاب نہیں لا سکتا، میری رگ فاروقیت جو ہے وہ پھڑک اٹھتی ہے۔ فرمایا خدا کا قرآن تو خود کہہ رہا ہے عالم الغیب و شہادہ، اللہ غیب کی باتوں کو جانتے ہیں، ظاہر کی باتوں کو بھی جانتے ہیں۔ وہ یمنی صاحب کہتے ہیں کہ عالم الغیب نہیں ہے، یہ تو نسکتی کے خلاف ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ فتنے کا دور تھا، اور پھر نور جہاں جو کہ اس شیعہ مذہب کی سربراہ تھی، نہایت متصبہ تھی، اس کا سارا خاندان جو تھا ہندوستان کی حکومت پر وہ مسلط تھا، وقت کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ کئی دفعہ حضرت بڑے بڑے الزام لگائے، شاہی دربار میں حضرت حاضر ہوئے، دلائل کے ساتھ اپنا موقف حضرت نے واضح کیا، یہاں تک کہ سارے لاجواب ہو گئے۔ آخری عربہ انہوں نے یہ استعمال کیا نور جہاں نے کہ یہ ایسا ہے کہ یہ کسی کے سامنے جھکتا نہیں، جھکنے والا آدمی نہیں، یہ سجدہ تعظیمی جو شاہی آداب میں سے کہتے ہی حرام ہے، یہ شخص بڑا خطرناک ہے، اس کے پاس بڑا مجمع رہتا ہے، اندرون ملک کیا بلکہ بیرونی ممالک سے لوگ بہت آتے ہیں، تیری حکومت لوگوں کے جسموں پر ہے، اس کی حکومت تو خدا کے بندوں کے دلوں پر ہے، اس کی خطرہ ہے کہ کہیں بغاوت نہ ہو۔ خیر جہانگیر کو پٹی پڑھائی گئی، جہانگیر نے پھر پیغام بھیجا کہ فلاں تاریخ فلاں وقت مجھے ملنا ہے، دیکھا جائے گا کہ سجدہ تعظیمی کرتا ہے یا نہیں، دکھتا ہے یا نہیں۔ حضرت کے مکتوبات میں بھی بعض جگہ غالباً یہ ذکر ہے، اور جہانگیر کا بیٹا شاہ جہاں اس رن شریف میں حاضر ہوا، اس نے فقہ کی کتاب پیش کی کہ دیکھو حضرت یہ فقہ کی کتاب میں یہ ہے کہ مجبوری کے وقت سجدہ تعظیمی جو ہے یہ درست ہے، یہ مجبوری ہے، اضطرابی کیفیت ہے، مجبوری ہے تو یہ جھک جانا چاہیے، سجدہ تعظیمی کر لینا چاہیے۔ یہ دیکھو فقہ کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے۔ تو حضرت نے جواب میں فرمایا کہ یہ رخصت ہے، عزیمت یہ ہے کہ نہ جھکیں. ہم رخصت پہ عمل کرنے والے نہیں، ہم عزیمت پہ عمل کرنے والے. یہ شاہ جہان کہہ رہا ہے جہانگیر کا بیٹا سرحند شریف میں حاضر ہو کر کے، مجبوری کی وجہ کر کے جان بچانے کے لیے. قرآن پاک بھی کہتے ہیں لا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ جو آدمی مجبور کر دیا جائے جان کا خطرہ ہے تو وہ زبان سے کلمہ کفر کہہ سکتا ہے. ظالموں کا زور ہے، اگر وہ کہتے ہیں کہ بت کو سجدہ کر ورنہ تیری جان چلی جائے گی، یہ تو قرآن پاک بھی کہتا ہے کہ وہ جان بچانے کی، جب اس کا دل ایمان پہ مطمئن ہے وہ جان بچانے کے لیے کر سکتا ہے. الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، یہ اجازت تو ہو رہی ہے. تو حضرت نے وہ فتاوا دے کے فرمایا کہ یہ رخصت ہے، عزیمت نہیں. عزیمت یہی ہے کہ سر جائے تو جائے لیکن اللہ کے بغیر کسی کے سامنے جھکے نہیں. ہم رخصتوں پہ عمل کرنے والے نہیں، عزیمت پہ. خدا کی شان آج تو کئی نقشبندی مجددی اپنے آپ کو کہنے والے وہی بدلے ہوئے ہیں. آج تو لوگ اپنی پیری چمکانے کے لیے شریعت کی پرواہ نہیں کرتے، شریعت حکم کیا ہے، وہ جی مرید بن جائیں پیر. اللہ کے بندے مریدوں کو چاٹو گے کیا کرو گے؟ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پابندی کریں، جب سنت کے مطابق بن جاؤ گے تو سب کچھ اسی میں ملے گا. پائے مخلوق تمہارے پاس آئے یا نہ آئے، آئے گی تو کیا ہوگا، مخلوق کیا دے گی؟ میرے نزدیک تو یہ ڈاکے سونے کی نشانی ہے، لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے کو کیا کر رہا ہے، کو کیا کر رہا ہے. کئی ہیلے بانے لوگ بناتے ہیں لیکن اپنے بڑوں کو نہیں دیکھتے کہ ان کی زندگی، ان کی سیرت کیا ہے. امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا کون ہے؟ نہ اولیاء اللہ کی جماعت میں کو نظر آتا ہے، نہ علماء ربانیین کی جماعت میں کو نظر آتا ہے، ہزار سال کا مجدد. خیر آخر یہی ہوا، شاہ جہان نے بڑی کوشش کی لیکن حضرت نے صاف جواب دے دیا. شاہ جہان نے کہا نا کہ حضرت جب میرے ابا جی کے سامنے جب آپ جائیں تو جھک جانا، کوئی بات نہیں جھک. اس لیے کہ آپ کے خلاف حالات بہت خراب ہیں، اس لیے وہ سارے آپ کے خلاف تلے ہوئے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ اللہ مددگار ہے، واللہ المستعان، اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اللہ محافظ ہے. خیر جب بادشاہ کے ہاں پہنچے حضرت، سیدھے سنت کے مطابق مسافہ کیا، کوئی جھکے نہیں، کچھ بھی نہیں. جب سیدھا مسافہ کیا، نور جہاں بھی بیٹھی شاہی تخت پر اور جہانگیر بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے درباری وزراء بیٹھے ہوئے ہیں. تو نور جہاں نے کہا دیکھ نا، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بہت بگڑا ہوا ہے، یہ ذرا نہیں جھکا. یہ سارے دیکھو تیرے سمجھ سیدھے پہ کرتے چومنے والے چاٹنے والے، اور یہ سیدھا آ کر کے میرا. اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح وارث یہ ہے، اس وقت روئے زمین میں آپ کا صحیح وارث، کامل وارث یہ شخص ہے. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہو تو پھر وہ غیر اللہ کے سامنے جھکا کرتے. خیر جب بادشاہ نے دیکھا تو بادشاہ سمجھ گیا کہ واقعی یہ جھکنے والا آدمی نہیں ہے، تو خطرناک بات چلی. علماء نے مورخین نے لکھا ہے کہ دربار میں کھڑکی تھی یہ سامنے، تو بادشاہ نے کہا چلو ایسا کرو کہ اس کھڑکی سے جھک کر کے داخل ہو جاؤ، تب بھی ہم سمجھ لیں گے یہ سجدہ ہی ہے. کھڑکی سے داخل جھکنا ہی پڑتا ہے کیونکہ کھڑکی ہے، اسی سے جھک کر کے جب آپ داخل ہوں گے تو ہم سمجھ لیں گے کہ یہی ہو گیا. خیر خدا کی شان کے اور لوگ بھی کھڑکی سے گزرے، وہ سب جھکتے رہے، آخر کھڑکی میں جھکنا ہی پڑتا ہے. لیکن مورخین نے لکھا ہے، معتمد علماء کی روایت یہ ہے، جب حضرت کی باری آئی تو حضرت نے پہلے پاؤں اندر کیے سر بعد میں. جب کھڑکی میں گزرنے کا وقت آیا تو حضرت نے پہلے پاؤں اندر کیے اور بعد میں سر. یہ کیفیت، یہ حالت دیکھ کے جہانگیر بہت غضبناک ہوا، غصے سے بھر گیا، اور اتنا غصے میں آیا بھر گیا وہ دربار سے اٹھ کھڑا ہوا. علماء نے فرمایا ہے کہ اس دور کا قانون یہ تھا کہ بادشاہ وقت اگر کسی آدمی سے ایسا ناراض ہو جائے تو جلاد کیونکہ پاس کھڑا ہوتا تھا تلوار لے کے، یہ اشارہ ہوتا ہے کہ اس کا سر قلم کر دو. جب جہانگیر ناراض ہو کر کے اٹھ گیا تو جلاد تیار ہو گیا. لیکن دربار میں کچھ وزیر وہ بھی تھے جو حضرت کے معتقد تھے، جن کو حضرت سے کچھ فیض ملا تھا، جیسے شیخ فرید تھے، بخاری، کچھ دوسرے تھے. خیر یہ اختلاف پیدا ہو گیا، انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ شریعت کا ہے، یہ بادشاہ کا نہیں. آخر بادشاہ اپنے آپ کو سنی مسلمان کہلواتا ہے. اگر شریعت میں یہ سجدہ تعظیمی حرام ہے تو سب کے لیے حرام ہے، اگر نہیں جائز ہے تو سب کے لیے جائز ہے. خیر جب بات چلی تو پھر شریعت میں تو یہ حرام ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، انہوں نے آپ کو سجدہ کرنے کی کوشش کی، انہوں نے فرمایا کہ میں روم میں گیا ہوں، دیکھا کہ روم کے بادشاہ کے سامنے لوگ سجدہ کرتے ہیں. جب روم کے بادشاہ کے سامنے لوگ سجدہ کرتے ہیں تو پھر آپ کے سامنے سجدہ تو ضرور کرنا چاہیے، اس لیے آپ دنیا اور آخرت کے بادشاہ، آپ سے بڑا بادشاہ کون ہے؟ وہ دوسرے نے منع فرمایا. سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ ظاہر کیا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کے سامنے سجدہ کروں، آپ نے منع فرمایا. بلکہ حدیث میں یہ لفظ بھی ہیں کہ اگر آپ میری قبر کے پاس سے گزریں گے تو کیا عوام ہی سجدہ کریں گے؟ انہوں نے کہا نہیں، قبر کو سجدہ تو نہیں کریں گے. تو فرمایا کہ اگر سجدہ اللہ کے بغیر کسی اور کے جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ خاوند کے سامنے سجدہ کریں، لیکن سجدہ اللہ کے بغیر کسی کی جائز نہیں. تو سجدہ تعظیمی جو پہلی شریعتوں میں سلام کی جا بجا تھا ان شریعتوں میں جائز تھا. سجدہ تعظیمی، سجدہ عبادت تو کسی شریعت میں جائز نہیں. سجدہ عبادت تو عبادت، یہ غیر اللہ کی شرک ہے. اور کسی شریعت میں کسی زمانے میں شرک کی اجازت نہیں دی گئی. سجدہ تعظیمی ان شریعتوں میں سلام کی جا بجا تھا، لیکن اس شریعت میں حرام ہے. تو حاصل یہ ہے کہ پھر آخر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو گوالیار کے قلعے میں بھیج دیا گیا، حضرت کی خانقاہ کو بند کر دیا گیا، معصوم بچوں کو وہاں سے ضلع بدر، شہر بدر، شہر بدر کر دیا گیا تاکہ در بدر کی ٹھوکریں کھائیں. لیکن اللہ والوں پہ یہ مصائب تو آتے ہیں، پھر درجات یہ اللہ بلند کرتے ہیں. شاہ عبد القادر مدثر بھی لکھتے ہیں، اللہ خود ہی آزمائشوں میں ڈالتے ہیں اور خود ہی پھر آزمائشوں سے نکال کر کے درجات بھی بلند فرماتے ہیں. تو المجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو گوالیار کے قلعے میں بھیج دیا گیا، دو سال یا ڈھائی سال تک وہاں جیل میں بند رہے، لیکن حضرت کی برکت سے پھر جیل نہیں رہا. جیل کے بہت سے لوگوں نے حضرت کے ہاتھ پہ توبہ کی، وہ شرابی، کبابی، چور، ڈاکو، بت پرست سینکڑوں کے حساب سے حضرت کے ہاتھ میں مسلمان ہوئے، اور گناہگار فاسق فاجروں نے حضرت کے ہاتھ پہ بیعت کی، اللہ کا نام سیکھا، حضرت کے حلقہ توجہ میں بیٹھے، ان کی زندگی بدل گئی. اور جیل کے جو افسر تھے وہ بھی بڑے متاثر ہوئے. علماء نے لکھا ہے کہ وہ پھر جیل نہیں رہی بلکہ خانقاہ بن گئی. بلکہ یہ تو انگریزوں نے بھی لکھا ہے کہ شیخ احمد سرہندی کی وجہ سے گوالیار کی جیل میں بہت سے قیدی جو تھے، جو ہندو اور غیر مسلم سکھ تھے، وہ مسلمان ہو گئے ان کی کوشش سے. اس لیے کہ اولیاء اللہ کو اللہ پاک بلند اخلاق عطا فرماتے ہیں، ان کی ہمدردی، خیر خواہی، اور پھر خدا سے مانگنا، امت کی ہدایت مانگنا، امت کی بلائی مانگنا، یہ اولیاء اللہ کو وراثتاً ملتا ہے. حاصل یہ ہے کہ اللہ نے حضرت کی برکت سے جیل میں جتنے لوگ تھے ان کو اللہ نے ہدایت دی اور اپنی طرف توجہ کی توفیق دی. ادھر جہانگیر کو تنبیہ ہوئی، جب جہانگیر کو تنبیہ ہوئی تو علماء نے مختلف قصے لکھے ہیں، جن میں ایک واقعہ یہ بھی لکھا ہے کہ جہانگیر نے خواب میں دیکھا کہ دلی کے مسلمان لوگ شاہی قلعے میں جو مسجد ہے وہاں، شاہی قلعے کی مسجد میں جانے کے لیے دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، اس مسجد میں پہنچنا چاہتے ہیں. یہ بھی آخر مسلمان تھا، اس نے پوچھا کہ کیا بات، تو مسلمانوں نے کہا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرمایا، ان کی زیارت کے لیے ہم جانا چاہتے ہیں. یہ بھی چونکہ مسلمان تھا اپنے آپ کو سننے گیا تھا، یہ بھی زیارت چل پڑا کہ میں بھی زیارت کروں. علماء نے فرمایا کہ جب اس مجمع میں پہنچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، آپ نے فرمایا کہ جہانگیر تو نے کتنے بڑے آدمی کو جیل میں بند کیا ہوا. بعد نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دانتوں کے نیچے اپنی انگلی دبائی، تو بڑا افسوس. فرمایا کتنے بڑے آدمی کو تو نے وہاں بند کیا ہوا. بس یہ خواب جب دیکھی تھی، اب اسے تمبی ہوئی، ہدایت کا وقت آیا. یہ بیچارہ خود گیا گوادی آر میں اور حضرت جا کے معافی مانگی. اس نے کہا مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ کا یہ مقام اور مرتبہ ہے. اس لیے بڑے بڑے پیر لوگ ہمارے باپ دادے کے دروازے پر بھی آتے رہے، بڑے بڑے مولوی آتے تھے، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں تھا، غلطی ہوئی، معافی مانگی. حضرت نے فرمایا کہ جہانگیر میں تیرا پہلے بھی ہمدرد تھا، خیر خواہ تھا، اب بھی میں تیرا ہمدرد خیر خواہ ہوں. تیری میری کامیابی خدا اسی میں آئے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو، اللہ کے حکموں کو نافذ کرو، جاری کرو، خدا کے بندوں کے ساتھ انصاف کرو، اسی میں دنیا بھی بنے گی آخر بھی بنے گی. میں پہلے بھی تیرا ہمدرد خیر خواہ تھا، اب بھی تیرا ہمدرد خیر خواہ، اس میں کیا شبہ ہے. آخر رہائی ملی، لیکن چھ مہینے کی شرط لگائی جہانگیر نے کہ ہمارے ساتھ رہنا پڑے گا. ہمارے ساتھ جہانگیر جہاں بھی جاتا تھا اس کی مخصوص فوجی افسران ہوتے تھے. اس شرط پر رہا کیا گیا. حضرت فرماتے ہیں کہ میرے لیے بڑی مشکل تھا، اس لیے کہ ہم درویش فقیر لوگ ہیں، وہ بادشاہ لوگ ہیں، بڑے بڑے افسران تھے، لیکن اس نے مشروط طور پر رہا فرمایا. لیکن اس میں بڑا فائدہ ہوا سرکاری افسروں کو، جہانگیر کو. وہ نمازی بھی بن کے حضرت کے ساتھ نماز پڑھنی پڑتی تھی، پھر حضرت کے حلقہ توجہ میں بیٹھتے تھے. اس میں جہانگیر کو بھی فائدہ ہوا اور دوسروں کو فائدہ ہوا. اور یہ بھی لکھا ہے کہ اسی دوران میں جہانگیر جہاں سفر پہ جاتا قافلہ ہوتا تھا ساتھ، سرہند میں بھی جہانگیر آیا حضرت کے ہاں سرہند شریف میں، تو حضرت کے لنگر کی روٹی کھائی اس نے. اللہ والوں کے ہاتھ کا تیار ہوا، پھر حلال کی روزی تھی، روزی بھی حلال کی ہو، پکانے والے بھی اللہ کے ولی ہوں، بابود ہو کر کے پکائیں تو پھر اس کا اثر کیوں نہ ہو. ہمارے حضرت اعلی رحم اللہ تعالی کے دور میں سننے میں آیا کہ بڑی مائی صاحب خود بابود ہو کے آٹا بھی گونتی تھی، خود روٹیاں پکاتی تھی، ہنڈی پکا کر کے کھانا تیار کر کے بعد درویشوں کو بھیجتی تھی. اب جن حضرات کی خانقاہوں کا یہ حال ہو تو پھر وہاں اس کھانے میں نور کیوں نہ ہو، اس کھانے میں نور ہوتا ہے. اور ایسا کھانا کھا کر کے پھر دلوں کی زمین بنتی ہے، دین کا شوق پیدا ہوتا ہے، گناہ کی نفرت پیدا ہوتی ہے. آج تو یہ چیزیں بہت کم ہو گئی ہیں. تو اصل یہ ہے کہ سیدنا یوسف صلی اللہ علیہ وسلم جیل خانے میں گئے، وہاں یہ قصہ پیش آیا، انہوں نے سب سے پہلے ان کو ایمان کی دعوت دی، دین کی باتیں سمجھائیں، پھر ایمان کی دعوت دی، اللہ کی توحید سمجھائی، وحدانیت سمجھائی کہ ایک اللہ کو مانیں، شرک چھوڑ دیں، اپنا مسلک مذہب سمجھایا. خیر پھر تعبیر بتائی، ایک کو کہا کہ تیری رائی ہو جائے گی، ملازمت سے باہر ہو جاؤ گے، اور دوسرے کو کہا کہ تجھے سولی پہ لٹکایا جائے گا. وہ جس نے روٹیاں دیکھی کہ تجھے سولی پہ لٹکایا جائے گا، تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے یوں طے ہو چکا ہے. اور میں نے یہ تعبیر اپنی طرف سے نہیں بتائی، بلکہ میرے رب نے مجھے یہ سکھایا ہے، رب نے جو مجھے علم دیا ہے یہ رب کی سکھائی ہوئی تعبیر. خیر پھر ایسا ہی ہوا، جس کے بارے میں ان کا یہ خیال تھا کہ یہ رائی پائے گا، اسے فرمایا کہ جب تیری ملازمت بحال ہو جائے، بادشاہ کے پاس جب تم پہنچو تو میرے بارے میں ذکر کرنا کہ وہ بے گناہ جو ہے وہ جیل میں پڑا ہوا ہے. قرآن پاک ارشاد دیا کہ شیطان نے اس کو بلا دیا. یوسف صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا بادشاہ کے سامنے، تو انساہ شیطان، شیطان نے اس کو بلا دیا، جس کی وجہ کر کے چند سال اور بھی ان کو جیل میں رہنا پڑا. اللہ کی حکمت ہوتی ہے، خدا کی شان پھر بادشاہ کو خواب آئی. بادشاہ کو خواب یہ آئی, بادشاہ کہتا ہے کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ سات گائے موٹی ہیں اور سات دبلی ہیں, سات سٹے ہرے ہیں اور سات خشک ہیں, اور یہ دبلی گائے یہ موٹی گائے کو کھا رہی ہیں, اور یہ خشک سٹے جو ہیں ہرے سٹوں پر لپٹ کر کے ان کو بھی خشک کر دیا. یہ خواب دیکھی بادشاہ نے, اس وقت مصر کا بادشاہ تھا, علماء نے اس کا نام لکھا ہے کہ ولید بن ریان اس کا نام تھا. اس نے صبح اپنے درباریوں سے کہا کہ بھائی تم خواب کی تعبیر اگر جانتے ہو تو مجھے اس کی تعبیر بتاؤ. انہوں نے کہا کہ یہ کوئی خواب نہیں, ویسے ہی پریشان کن خیالات ہیں, بڑا گندا خیالات ہیں, کوئی خواب نہیں ہے. انہوں نے مطلب یہ ہے کہ تعبیر جانتے نہیں تھے اس لیے ٹال دیا کہ یہ کوئی خواب نہیں, یہ پریشان قسم کے خیالات ہیں. لیکن بادشاہ اطمینان نہ ہوا, اس کی تعبیر کو معلوم ہونی چاہیے آخر اس کی تعبیر کیا ہے. اس وقت وہ جو ساقی تھا جو رہا ہو کر کے آیا تھا, اسے یوسف علیہ السلام یاد آ گئے. اس نے بادشاہ کو بھی اور دوسرے جو درباری تھے سردار ان سے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں جانے کی, جیل میں ایک ایسا آدمی ہے بہت نیک ہے بہت بلند اخلاق والا ہے, میں اس سے پوچھ کر کے آپ کو تعبیر بتلا دیتا ہوں. قرآن پاک میں ہے کہ پھر وہ وہاں پہنچا جیل خانے میں اور یہ خواب ذکر کی, یہ خواب ذکر کی تعبیر پوچھی. لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا حوصلہ دیکھیے, صبر دیکھیے, انہوں نے اسے کوئی یہ شکایت نہیں کی کہ میں نے تجھے کہا تھا کہ بادشاہ کے سامنے ذکر کرنا, تم نے میرا کوئی ذکر نہیں کیا, اتنے سالوں کے بعد آج پھر آئے ہو. ہم جیسا کوئی آدمی ہوتا تھا شاید کچھ نہ کچھ کرتا, لیکن ان کے اخلاق بڑے بلند تھے. انہوں نے تعبیر بتائی, انہوں نے فرمایا کہ سات سال جو ہے نا وہ خوشحالی کے آئیں گے, بارشیں خوب برسیں گی, ملک آباد ہوگا, اس میں غلہ زیادہ اگانے کی کوشش کرنا, اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ سات برس کاٹ کے آئیں گے, سخت کاٹ پڑے گا. تو تعبیر بھی بتلائی تدبیر بھی بتلا دی کہ سات سال جو خوشحالی کے ہوں گے جن میں غلہ خوب پیدا ہوگا, تو ایسا کرنا کہ وہ غلہ سٹوں میں رہنے دینا, جتنا ضرورت ہو نکال لینا باقی سٹوں میں رہے تاکہ یہ گن وغیرہ نہ کھائے نقصان نہ پہنچے. تو برکات کے جب سات سال آئیں گے تو وہ غلہ تمہیں کام آئے گا, احتیاط سے استعمال کریں گے. تو تعبیر بھی بتلائی تدبیر بھی بتلائی تبشیر بھی بتلا دی, بشارت بھی سنا دی کہ سات سال کاٹ کے بعد پھر ایک سال آئے گا خوشحالی کا, خوب بارشیں ہوں گی, کھیتیاں خوب ہوں گی, انگور خوب پیدا ہوں گے, یہاں تک کہ لوگ پھر انگوروں کو نچوڑیں گے شراب پیئیں گے. اس زمانے میں شراب لوگ پیتے تھے, ہماری شریعت میں حرام ہے. یہ بشارت بھی سنا دی. جب یہ تعبیر بتائی تو وہ لے کر کے بادشاہ کے پاس جب پہنچا تو بادشاہ نے جب یہ تعبیر سنی تو بہت مطمئن ہوا, بڑا خوش ہوا, یہ شخص بڑا ذہین ہے, بڑا صاحب حراست عقل مند آدمی ہے. بادشاہ نے تمنا ظاہر کی, ملاقات کی, کس آدمی کو میرے پاس لے آؤ, میں ملنا چاہتا ہوں. اتنا سمجھدار آدمی, اتنا دانا آدمی کی کیسی عجیب تعبیر بتائی. خیر پھر بادشاہ کا قاصد پہنچا کہ آپ کو بادشاہ بلا رہے ہیں, ملنا چاہتے ہیں. لیکن حضرت نبی چوں جو ہوتے ہیں نبی ہوتے ہیں, انہوں نے سب سے پہلے قاصد کو کہا کہ واپس جاؤ, بادشاہ سے پوچھو کہ وہ جن عورتوں نے دعوت کے موقع میں فروٹ کاٹنے کی ان کے ہاتھوں میں چھریاں چاقو تھیں, جب میں باہر نکلا تھا زلیخا کے بلانے سے, تو مجھے دیکھ کر کے ایک ہی جھلک دیکھا اور بجائے اس کے کہ وہ فروٹ کو کاٹتی ہیں اپنے ہاتھوں کو کاٹ کے زخمی کر بیٹھی, ان سے حال پوچھو میرا, یہ کیا قصہ ہے. وہ چونکہ امیر لوگوں کی عورتیں تھیں, بادشاہ نے بلایا عورتوں سے پوچھا, عورتوں نے کہا ہم نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام میں کوئی عیب نہیں دیکھا, کسی عیب کا، کسی برائی کا ہمیں کوئی علم نہیں، ما علمنا، ہمیں کوئی علم نہیں کہ اس میں کسی قسم کو برائی. یہ ہماری مکر تھے. اور زلیخا جو وہاں بیٹھی ہوئی تھی اس نے صاف اقرار کر لیا کہ یہ میں ہی نے مرغ لایا تھا، یہ میری کوتاہی تھی، یوسف پاک اس کا کوئی قصور نہیں. خیر اس طرح گویا سب کے سامنے ان کی پاک دامنی نزاہت طہارت واضح ہو گئی. اس کے بعد پھر یوسف علیہ السلام کے پاس پیغام گیا، تشریف لائے، بادشاہ سے پھر گفتگو ہوئی. بادشاہ خود ملاقات کا خواہش مند تھا، تو بادشاہ نے کہا کہ یہ جو تعبیر آپ نے بتائی ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن 7 سال قحط جو ہے یہ تو بڑا مشکل ہے، تو یہ انتظام کون تمہارے؟ آخر انتظام ملک کا کرنا کوئی آسان تو نہیں ہوتا، ایسا منتظم آدمی تو ملنا بڑا مشکل ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ میں اس کا انتظام کر سکتا ہوں، اللہ نے میرے اندر یہ صلاحیتیں رکھی ہیں، اس لیے مجھے وزیر خزانہ مقرر کر دو. بادشاہ بڑا خوش ہوا، وزیر خزانہ مقرر کر دیا. پھر آخر یہی ہوا کہ پھر 7 سال تو جتنے خوشحالی کے تھے، بارشیں خوب ہوئیں، غلہ خوب پیدا ہوا. تو حضرت نے تدبیر کی، جتنا غلہ ضرورت کا ہوتا تھا وہ خرچ کرتے، باقی رکھ لیتے تھے. جب کاٹ شروع ہوا، یہ کاٹ جیسے مصر میں تھا دوسرے ممالک متاثر ہوئے، اب غلہ نایاب ہو گیا. یہاں تک کنعان جہاں سیدنا یعقوب علیہ السلام رہتے تھے، برادران یوسف رہتے تھے، وہ سارا علاقہ متاثر ہوا کاٹ سے. اور دنیا میں مشہور ہو گیا کہ مصر کا بادشاہ بہت خیرخواہ ہے، بڑا ہمدرد ہے، بڑا نیک ہے، اور وہ غلہ سستا فروخت کرتا ہے، سستا. یوسف علیہ السلام نے ایک بھاؤ مقرر کیا تھا، خواہ ملکی ہو یا بیرونی ہو. البتہ بیرونیوں کے لیے شرط تھی کہ ایک آدمی کے بدلے میں صرف ایک اونٹ کا غلہ دے، زیادہ نہیں، جتنا ایک اونٹ اٹھا سکے، ملکیوں کو مناسب جتنا ضرورت ہو. تو باہر سے اگر دوسرے ممالک کے آدمی اگر آئے ہیں، قافلے آئے ہیں، ایک آدمی کے بدلے میں ایک ایک اونٹ کا غلہ دے دیتے. جب یہ بات مشہور ہوئی تو کنعان میں بھی کاد پڑا جہاں ان کا گھر تھا، تو برادران یوسف پھر آئے، غلہ دیں وجہ احمد یوسف. یوسف علیہ السلام کے وہی بھائی جو کوہ میں ڈالنے والے تھے وہ آئے. قرآن پاک میں ہے کہ یوسف علیہ السلام نے تو پہچان لیا، لیکن بھائیوں نے نہ پہچان. علماء فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ایک تو پہچاننے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے ڈیل ڈول میں اتنا فرق نہیں آیا تھا، لیکن یوسف علیہ السلام بڑا فرق آ گیا، کیونکہ سب بچے تھے جب کنویں میں ڈالا. اب وقت کے وزیر اعظم ہیں، وزیر خزانہ ہیں، حقیقت میں ملک پہ کنٹرول اختیاری نہیں کا ہے. بادشاہ مصر برائے نام بادشاہ رہ گیا تھا، سارے اختیارات اللہ نے ان کو دلوا دیے، اس لیے وہ نہ پہچانے اور یہ نہ پہچان لیے وہ میرے بھائی ہیں. خیر بات چیت ہوئی، حضرت نے اپنے بھائیوں کا بڑے کرام کیا، بڑی عزت سے رکھا، گرو سے رکھا، کرام کیا. بھائیوں نے جب بادشاہ کا یہ حسن سلوک دیکھا تو بڑا متاثر ہوئے، بھائی ایسا بادشاہ دنیا میں کیا کہہ سکتے ہیں، اتنا درد ہے بھا. بھائیوں نے کہا جی ہمارا ایک بھائی اور بھی ہے، بنیامین نامی، اس کا ایک بھائی جو تھا وہ مدت ہوئی ہے ہلاک ہو گیا ہے، کوئی پتہ نہیں. وہ ہمارا ایک چھوٹا بھائی ہے، ہمارے والد جو ہیں بہت بوڑھے ہیں، عمر رسیدہ ہیں، وہ اس کو درجہ نہیں جانے دیتے، اس کو اپنے پاس رکھتے ہیں، وہ غمزدہ ہیں، ان کی تسلی کا یہ سامان ہے کہ اس کو اپنے پاس رکھتے ہیں، اگر آپ مہربانی فرمائیں تو اس کے حصے کا بھی ہمیں غلہ دے دیں. یہ مطالبہ کیا، علماء فرماتے ہیں کہ حضرت نے دے دیا، بھائی چلو لے جاؤ، اس کے حصے کا بھی لے جاؤ، ایک اونٹ کا غلہ دے دیا، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ آئندہ جب آنا تو اس کو ساتھ لانا، اگر ساتھ نہیں لاؤ گے تو پھر تمہیں بھی غلہ نہیں ملے گا، اور میرے قریب بھی نہ آنا. حضرت نے یہ شرط لگا دی. اب بڑی پریشانی ان کے لیے بن گئی، پھنس گئے، اس لیے ساتھ نہیں لاؤ گے تو پھر معلوم ہوگا کہ تم نے ویسے جھوٹ بول کے دھوکہ دے کر کے ایک آدمی کا غلہ مجھ سے لے گئے، اگر سچی اتلے ہو گئے. خیر قرآن پاک میں ہے کہ بھائیوں نے کہا کہ ہے تو یہ مسئلہ بڑا مشکل کہ اس کو باپ سے جدا کرنا بہت مشکل ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے. وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ کے کہیں لفظ ہیں، ہم ضرور کریں گے اس کو، امید ہے کم کامیاب ہو جائیں گے. جب قافلہ رخصت ہونے لگا اور بائیوں کا سامان جب بوریاں تیار کی تو حضرت نے اپنے ملازم کو فرمایا کہ ان کی پونجی، ان کی رقم جو ہے نا، وہ واپس بوریوں میں ڈال دیں، غلے میں ڈال دیں، تاکہ گھر جا کر کے جب غلہ نکالیں گے تو یہ رقم بھی دیکھیں گے تو پھر آئیں گے. ہو سکتا ہے نادار ہوں، غریب ہوں، پیسے ہی نہ ہوں تو پھر کیسے آئیں گے؟ جب پیسے نہیں ہوں گے تو یہ رقم تو واپس ملی ہوئی ہے، تو یہی لے کر کے آ جائیں گے. سبحان اللہ، انبیاء کی شفقت دیکھی. خیر گھر گئے، والد کے سامنے یہ سارا ماجرا قصہ سنایا جی، کہ بادشاہ بہت رحم دل ہے، بہت مہربان، بڑا شفیق، بڑا خیر خواہ، اتنا خیر خواہ ہم نے کوئی نہیں دیکھا. لیکن انہوں نے شرط یہ لگائی ہے کہ دوسرا بھائی جو والد کے پاس رہتا ہے اس کو ساتھ رہنا، اگر ساتھ نہیں رہو گے تو پھر تمہیں بھی غلہ نہیں ملے گا. اے ابا جان، چونکہ کہاں کا دور ہے، غلے کے بغیر گزارا نہیں، مہربانی فرمانا، ہمارے ساتھ اس کو بیچ دینا. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی بڑی بات، یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہی بات آگے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اب یہاں پھر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی بڑی بات کریں گے. علماء فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی خواہش تھی کہ میں کسی تدبیر سے اپنے بھائی کو یہاں بلا لوں، حقیقی بھائی تھے بنیامین، تدبیر سے، اور ساری تدبیر اللہ نے سکھائی. خیر والد نے کہا کہ تم پہ کیا اعتماد کیا جا سکتا ہے، یوسف کے معاملے میں تمہارا کردار ظاہر ہے، تم پہ کیا اعتماد ہو سکتا ہے، لیکن مجبوری ہے، باہر بھیج دوں گا، لیکن اس وقت تک نہیں جب تک تم اللہ کی قسم کھا کر کے مجھے میرے ساتھ حاضری کرو گے. اللہ کی قسم کھا کر کے پکا وعدہ، پکا عہد کرو گے، پھر ورنہ انج نہیں. قرآن پاک میں ہے کہ سب بھائیوں نے پھر اللہ کی قسم اٹھا کر کے پکا وعدہ کیا، اس کو ضرور واپس لائیں گے. تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں، اگر سارے کسی مصیبت میں گر جاؤ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں تم خود واپس آ جائے، اس کو پکڑا دو، یہ بات رہی. الا یخاف، مگر ہاں سب گھیرے جاؤ تو الگ بات ہے. خیر جب انہوں نے وعدے کیے تو حضرت نے پھر بیٹے اس کو بھی روانہ کیا، اور روانگی سے پہلے وصیت کی کہ سارے کے سارے ایک دروازے پہ داخل نہ ہونا، متفرق دروازوں پہ داخل ہونا. علماء فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ سارے حسین و جمیل حضرت پیغمبر کے اولاد تھے، خوبصورت جوان تھے، تو حضرت کا خیال یہ تھا کہیں نظر نہ لگ جائے، نظر بد یہ بھی حق، یا مصر کے لوگ دیکھیں گے تو حسد نہ پیدا ہو جائے کہ پہلے آئے تھے بادشاہ نے ان کی بڑی قدر کی، یہ وہ لوگ ہیں، تو نظریں اٹھیں گی. اس لیے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے سے نہیں، متفرق دروازوں سے. قرآن پاک کا ارشاد یہ ہے کہ پھر وہ جب مصر میں داخل ہوئے تو اسی طرح داخل ہوئے جس طرح والد کی وصیت تھی، لیکن خدا کی تقدیر دوسری طرف سے آ گئی، نظر بد تو نہ لگی لیکن دوسری طرف سے تقدیر آ گئی. اللہ کی تقدیر کو کون ڈال سکتا ہے، خدا کی شان. ایسا ہوا کہ بھائی آئے، یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو دیکھا تو خلوت میں تنہائی میں بتلا دیا کہ میں تیرا بھائی یوسف ہوں، لیکن تم بھائیوں کے سامنے ظاہر نہ کرنا، اس لیے خدا کی طرف سے بھی اجازت نہیں تھی ظاہر کرنے کی، اللہ کی طرف سے بھی امتحان مکمل نہیں تھا اور دوسرا امتحان شروع ہونا تھا والد کا. خدا کی شان. خیر سب کو بڑے کرام کیا، اب بھائی کو رکھنا ہے، حقیقی بھائی کو اپنے پاس رکھنا ہے، تو رکھنے کی کوئی تدبیر چاہیے، کیسے رکھیں؟ غلہ شلہ جب تیار کر دیا، سامان یہ چھٹے وغیرہ بوریاں جب تیار ہو گئیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائی کو رکھنے کی تدبیر یہ کی اپنے پاس، وہ جو آڑا تھا، پیمانہ جس سے وہ غلہ دیا کرتے تھے، قرآن پاک میں ہے سکایا بادشاہ کا، وہ سکایا تھا پانی پینے کا پیالہ تھا، کہتے ہیں چاندی کا تھا، اسی سے غلہ بھی ناپ کر کے دیا کرتے تھے. وہ فی رخل اخی، اپنے بھائی کے سامان میں بوری میں وہ رکھوا دیا، انہوں نے رکھوایا یا کسی ملازم نے رکھ دیا، ان کے حکم سے رکھا ہوگا، با رکھوا دیا. خیر جب قافلہ اپنا سامان لے کے رخصت ہوا، ان کے بھائی بھی قافلے میں جب رخصت ہوئے، ابھی شہر سے جدائی ہوئے تھے کہ بادشاہ کے جو کارندے تھے، خدام تھے، انہوں نے وہ پیالہ دیکھا، وہ پیالہ معلوم نہ ہوا، نظر نہ آیا، تلاش شروع کر دی. تلاشی کرتے کرتے انہوں نے سمجھا کہ یہ قافلے والے لے گئے، یہ چرا کر کے لے گئے. تو پھر ایک آدمی نے، وہ جو تلاش کرنے والے تھے، جو خادم تھے، سرکاری ملازم تھے، ان میں سے ایک نے کہا، انا لسارقون، ایت العیر، اے قافلے والو، انا لسارقون، تم چور. بڑے حیران رہ گئے کہ چور کیسے. آخر یہ ہوا کہ انہوں نے کہا، بھائی ہم چور نہیں، اور نہ ہم اس زمین میں، ملک میں کوئی فساد کرنے کے لیے آئے، ہم تو مسافر ہیں. پوچھا، بھائی کیا شاید چوری ہوگی؟ اس نے انہوں نے کہا، یہ بادشاہ کا پیالہ، اس سے کہا وہ چوری ہو گیا. تو انہوں نے کہا، اگر تمہارے پاس اگر برآمد ہو جائے تو کیا سزا ہے؟ وہ چونکہ سمجھتے تھے کہ ہم چور بھی نہیں، اور ہمارے پاس کیسے وصول ہوگا، انہوں نے اپنی شریعت کا حکم سنا دیا کہ ہماری شریعت کا حکم یہ ہے کہ جس سے یہ مال ایسا برآمد ہو تو وہی اس کے بدلے میں ہے، اسے ایک سال تک غلام بنا کے رکھ لو. یہ اپنی شریعت کا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کی شریعت کا حکم سنا دیا. خیر جب سامان کی تلاشی لی گئی، پہلے دوسرے بھائیوں کے سامان کی تلاشی لی گئی، پھر آخر ان کے بھائی کے سامان کی تلاشی لی گئی، یہاں تک ان کے بھائی کے سامان سے وہ سکایا نکل آیا. جب نکل آیا تو پھر انہوں نے جو اپنی شریعت کا حکم سنایا تھا، فیصلہ اس فیصلے کے مطابق پھر بھائی پکڑا گیا، اس کو رہنا پڑا. اب بھائیوں نے خوشامد شروع کر دی کہ اے بادشاہ، آپ بڑے ہمدرد ہیں، خیر خواہ، اس کا والد بہت معمر ہے، مرسیدہ ہے، غمزدہ ہے. ایک دوسرا بھائی مدت ہو گئی ہلاک ہو گیا، پتہ نہیں، یہ بھائی ہے، یہ ان کی تسلی کا ذریعہ ہے. آپ ایسا کریں کہ اس کی جا بجا ہم میں سے کسی کو روک لیں، ہم کو رکھ لیں. انہوں نے فرمایا، توبہ، جس کے پاس اپنا سامان دیکھیں اس کو نہ رکھیں، کسی اور کو رکھ لیں، یہ تو بڑی بے انصافی ہوگی. یہ نہیں ہوگا، جس کے پاس ہم نے اپنی شہ دیکھی اسی کو رکھیں گے. خیر ان کو روک لیا گیا. اب پھر بھائی ہٹ کر کے مشورہ شروع کر دیا کہ بادشاہ تو چھوڑنے کے تیار نہیں، اب کیا کیا جائے. مشورے میں پھر طے یہ ہوا کہ بڑے بھائی نے کہا کہ میں تو ابھی اس زمین کو چھوڑنے کے تیار نہیں، اب باپ کو منہ دکھائیں تو کیسے دکھائیں، تمہیں پتہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں تم نے کتنی بڑی کوتاہی کی، وہ تمہاری کوتاہی ظلم تمہیں پتہ ہی ہے، اب باپ کو کیسے منہ دکھا سکتے ہیں. لہذا تم جاؤ، جا کر کے والد سے کہہ دینا کہ بھائی آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، وہ اس کی سزا میں وہاں پکڑا گیا ہے، اور ہم غیب کی باتوں کے نگران نہیں، ہمیں نہیں پتا تھا کہ بھائی یہ چوری کرے گا، ہم نے تو آپ کو جو ہاتھ دیا تھا، جو قسم اٹھا کر کے جو وعدہ کیا تھا، وہ انہی باتوں کا جو ہمارے علم میں تھی، غیب کی بات کی ہم نگرانی نہیں کر سکتے. اگر آپ کو ہماری باتوں کا یقین نہیں تو جس قافلے میں ہم واپس آئے قافلے والوں سے پوچھ لیں، یا وہاں مصر میں آدمی بھیج کر کے ان لوگوں سے دریافت کر لیں کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی. خدا کی شان، جب بیٹے آئے تو بڑا بھائی تو وہاں ہی رہ گیا. اس نے کہا کہ میں اس وقت تک اس زمین کو نہیں چھوڑ سکتا، یا تو میرا والد مجھے خود بلا لے، یا اللہ پاک ہی میرے معاملے میں کچھ فیصلہ فرمائے کہ اس بھائی کے رہائی کے انتظام کر دے تو پھر جا سکتے ہیں، اس کے بغیر نہیں جا سکتا. خیر دوسرے بھائی گئے، جا کر کے والد سے کہا کہ اے ہمارے ابا جان، تیرے بیٹے نے چوری کی ہے، اور وہ اس جرم کے اندر جو ہے وہ وہاں روک دیا گیا ہے، غلام بنا کر رکھ دیا گیا. تو حضرت نے فرمایا کہ میرا بیٹا چوری نہیں کر سکتا، بل سولت لکم انفسکم امرا، کہ تم نے اپنے دل سے وہ بات بنائی تھی، وہ ہیلا تم نے بنایا ہے، اس کو پکڑوا دیا ہے، بیٹا میرا چوری نہیں کر سکتا. اس لیے کہ نبی کا بیٹا کیسے چوری کرے؟ تو حاصل پھر یہ ہے کہ انہوں نے کہا اگر ہم پہ اعتماد نہیں، جس قافلے میں آئے ان سے پوچھ لیں، وہاں جا کر کے آدمی بھیج کے پتہ کرا لیں. علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ پہلی مرتبہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹوں کے معاملے کو دیکھ لیا تھا کہ یہ ان کی بنائی ہوئی بات تھی کہ بھیڑیا کھا گیا، اس لیے دوسرے معاملے میں وہی بات فرمائے کہ تمہاری اپنی بنائی ہوئی بات، بیٹے نے چوری نہیں کی. حالانکہ اس مرتبہ یہ سچے تھے، لیکن یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اجتہاد کے مطابق فرمایا، اندازے کے مطابق، بھائی یہ تمہاری بنائی ہوئی بات ہے. علماء فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے اجتہادی غلطی تو ہو جاتی ہے، اجتہادی خطا عصمت انبیاء کے منافی نہیں. خیر ایسا ہوا، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ زخم پھر تازہ ہو گیا. پھر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام یاد آیا، یا صفا علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن، کہ غم کی وجہ کر کے رو رو کے آنکھیں سفید ہو گئی تھیں، آنکھوں میں جو سیاہی تھی وہ چلی گئی، سفید ہو گئی. اور وہ پھر ایسے تھے اندر ہی کڑتے رہتے تھے صدمے کی وجہ سے. جب یوں افسوس کیا تو بیٹوں نے کہا کہ اے ہمارے ابا جان، ہم تو سمجھتے ہیں کہ آپ یوسف کے فراق میں یا تو بالکل ہی گھل جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے، یا من الحال یقین مرنے والوں میں سے ہو جائیں گے، آپ پرانے صدمے کو جو ہے نہیں چھوڑ سکتے. بیٹوں نے کہا، تو حضرت نے فرمایا کیا تم مجھے صبر سکھاتے ہو، صبر تم مجھے سکھاتے ہو، میں تو یہ فریاد اللہ کے سامنے کر رہا ہوں، کو مخلوق کے سامنے تو نہیں کر رہا. یہ صبری تو وہ ہوتی ہے نا کہ مخلوق کے سامنے آدمی اظہار کرے، میں تو اپنے اللہ کے سامنے فریاد کر رہا ہوں. اور صبر ان جمیل یامی فرمایا. تو حاصل یہ ہے کہ اللہ پاک جتنا کو بڑا آدمی ہوتا ہے، بڑے بڑے امتحانوں میں آزمائش مبتلا فرماتے ہیں، اور پھر خود ہی استقامت کی، صبر کی توفیق دیتے ہیں، اور پھر درجات بھی بلند فرماتے ہیں. یہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کے بالکل مشابہ ہے. آپ کو تسلی دی گئی کہ جس طرح وہاں بھائیوں نے ان پہ ظلم کیا اور وہ صبر و استقامت کے ساتھ رہے، اور یہی صبر ان کی ترقی اور کامیابی کا ذریعہ بن گیا. ایک وقت آیا کہ بھائی پھر حضرت کے سامنے شرمندہ ہوئے، نادم ہوئے، یہ مکے والے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں، اس میں آپ کے برادری کے بھی ہیں دوسرے بھی ہیں، آپ گھبرائیں نہیں، یہی ظلم اور زیادتی جو ہے یہ آپ کی ترقی کا ذریعہ بنے گا، اس سے اسلام پھیلے گا، دین پھیلے گا. ایک وقت آئے گا کہ یہی مکے کے ظالم آپ کے سامنے شرمندہ ہوں گے، اپنے قصوروں کا اعتراف کریں گے، جیسے وہاں بھائیوں نے اعتراف کیا تھا. تو حاصل یہ ہے کہ پہلی جو ہے سورت یوسف ہے، اس میں اللہ نے سمجھایا کہ اللہ کے بغیر کو عالم الغیب نہیں، عالم الغیب اللہ کی ذات، اور اللہ کے بغیر کو کام بنانے والا بھی نہیں، سب کے کام اللہ ہی بناتے ہیں، اللہ کے بغیر کو کام بنانے والا بھی نہیں، حاجت روا مشکل بھی خوشا بھی اللہ کی ذات. یہ آیتیں جو پڑھی ہیں آیتوں میں سے پہلی آیتوں میں، پہلی آیت میں اللہ پاک قرآن پاک کی حقانیت کو بیان فرماتے ہیں، یہ اللہ کا کلام برحق، دل کا آیات ان کتاب فرماتے ہیں کہ یہ سورت کی آیتیں جو ہیں یہ کتاب کی آیتیں ہیں، گایات الکتاب، یہ تل کا اس میں اشارہ، اس کا مشاہدہ کہتے ہیں کہ یہ سورہ رعد کی آیتیں، یہ سورہ رعد کی آیتیں آیات الکتاب، یہ کتاب کی آیتیں. حضرت مولانا تھانوی فرماتے ہیں کتاب سے مراد یعنی بڑی عظمت والی کتاب، یہاں کتاب کو مطلق ذکر کیا، جب مطلق ذکر کیا تو معلوم ہوا کہ یہ آیتیں بڑی عظمت والی، بڑی شان والی کتاب کی آیتیں، یہ ایسی کتاب ہے کہ دنیا میں یہی کتاب کہلانے کے قابل ہے، اس کے مقابلہ میں اور کوئی ایسی کتاب نہیں کہ جو کتاب کہلانے کے قابل ہو. تو فرمایا تلک آیات الکتاب، یہ آیتیں ہیں بڑی شان والی کتاب. حضرت مولانا درخواست ہی نہ فرمایا کرتے تھے کہ اس میں رفعت شان کتاب اللہ کا بیان، اللہ کی کتاب کی شان بہت بلند ہے. تلک آیات الکتاب, یہ آیتیں جو سورہ رعد میں ہیں, آیات الکتاب, یہ بڑی شان والی کتاب کی آیتیں ہیں. والذی انزل الیک من ربک, اور وہ جو کچھ اتارا جاتا ہے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے, جو آیتیں آپ پر آپ کے رب کی طرف اتاری جاتی ہیں, الحق, وہ بالکل حق. نحوی ترکیب کے لحاظ سے الذی موصول ہے, انزل الیک من ربک, یہ سارا جملہ فعلیہ اس کے صلہ ہے, موصول اپنے سرے کے ساتھ مل کے مبتدا الحق کو, اس کی خبر, یہ سمجھایا کہ آپ کے رب کی طرف سے جو آیتیں آپ پر اتاری جاتی ہیں الحق, یہ بالکل حق, اس میں حقانیت کتاب اللہ کا بیان, اللہ کا قرآن برحق. ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون, لیکن استدراک کے لیے ہوتا ہے, اور استدراک علماء فرماتے ہیں کہ پہلی کلام پہ کوئی شبہ پڑتا ہے, اس شبہ کو دفع کرنے کے لیے لیکن کو ذکر کیا جاتا ہے. اب شبہ یہ پڑتا ہے کہ یہ جب اللہ کا قرآن برحق ہے, بالکل سچ ہے, تو پھر اس کی حقانیت کا تقاضا یہ ہے کہ سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں, سب اس پہ ایمان لے آئیں, لیکن ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو فرمایا کہ اس کی حقانیت کا تقاضا یہ ہے کہ سارے بندے اس پر ایمان لے آئیں, اللہ کا قرآن برحق, جس پہ خدا کا قرآن نازل ہوتا ہے وہ اللہ کا برحق رسول ہے, ان پہ ایمان لے آئیں. لیکن اکثر ایمان نہیں لاتے, کیوں نہیں لاتے؟ ضد اور حسد کی وجہ, تعصب کی وجہ سے, یا ایسے ضدی انادی ہیں, یہ قرآن پاک کی حقانیت کو دیکھتے ہیں کہ واقعی اللہ کا برحق کلام ہے, یہ معجزہ ہے, تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ سارے ایمان لے آئیں, لیکن اکثر کی ایمان نہیں لاتے, اس کی وجہ یہ ہے ضدی انادی ہیں. وہ ایک ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون میں منکرین قرآن کا شکوہ ہے, اللہ شکایت کرتے ہیں, اس کی حقانیت کا تقاضا یہ تھا کہ فوراً ایمان لے آتے ہیں, لیکن تم ایمان نہیں لاتے, یہ تمہاری محرومی ہے. اللہ پاک ہمیں قرآن پاک سمجھنے کی, سیکھنے کی, اور اس کے حکموں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق دے. یہی ایسی کتاب ہے جو انسانوں کی نجات کا ذریعہ ہے, اس سے بڑھ کر کے کائنات میں کوئی شان والی کتاب نہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ آج مسلمانوں کے پاس فرصت نہیں کہ علماء کے پاس بیٹھ کر کے اس کو سیکھیں, اور پھر اس کے حکموں پر سنت کے مطابق عمل کریں. اس فتنے کے دور میں وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جو اللہ کے قرآن کے حکموں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں, اس کے حکموں کو زندہ کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان سے بڑھ کر کے تو خوش نصیب نہیں. آج ایک آدمی میرے پاس آیا, وہ چار مہینے جماعت کے ساتھ لگا کر کے, وہ مجھے کہہ رہا تھا جی کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے, میں قابو کرنے کی کوشش کرتا ہوں, بڑا غصہ آتا ہے, گھر والوں پہ آتا ہے, فلاں پہ آتا ہے, فلاں پہ آتا ہے, اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا. میں نے کہا وظیفوں سے علاج نہیں ہوتا, یہ غصہ تو اللہ کی نعمت ہے, اگر تم سمجھو یہ نعمت ہے. اگر غصہ نہ آتا تو پھر غصے کے بارے میں احکام کیسے آتے؟ جب غصہ آئے تو یوں سمجھو کہ اللہ کے قرآن کا کیا حکم, اللہ کے قرآن حکم ہے بلکہ زمین لگائی, ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ غصے کو پی جاتے ہیں. جب تم ہمت کر کے غصے کو روک لو گے اور اس سے غلط تقاضا پورا نہیں کرو گے, تو پھر بلکہ زمین لگائی, یہ اللہ کا حکم زندہ ہو جائے گا, اور پھر صرف اسی پہ بس نہیں بلکہ جس کے بارے میں غصہ آیا ہے ولاقین اللہ, اس کو معاف کر دینا, جب معاف کرو گے تو یہ حکم زندہ ہو جائے گا. اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا, واللہ یحب المحسنین, اللہ احسان کرنے والوں سے محبت پیار کرتے ہیں. تو میں نے کہا اگر تم سوچو تو یہ غصہ دکھنے مت, یہ بندے کو کچھ دلانے کے لیے آتا ہے, ایسا دنیا میں کون آدمی سے غصہ نہ آئے. جب غصہ آئے تو اس وقت پھر غصے کو اللہ کے حکم کے تابع بنا لیں, جب تابع بنائیں گے اللہ کے حکم ہوگا, اللہ کے ہاں آپ کو مرتبہ ملے گا, شان ملے گا, اس پہ اللہ راضی ہوں گے. اللہ کی رضا سے بڑھ کر کے کیا چاہیے؟ تو میں نے کہا وظیفوں کی ضرورت نہیں, اپنے آپ کو ذرا قابو میں رکھیں, اللہ پاک ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے، قرآن پاک کے ساتھ اللہ پاک صحیح لگاؤ عطا فرمائے، اس کی تلاوت کو، پڑھنے کو، سیکھنے سکھانے کو اللہ پاک ہمیں مزاج بنائے، ہماری اولادوں کو بھی اور پوری امت کو اللہ پاک دیندار فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔